जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा तो तुम उसकी हम्द करते हुए उसके हुक्म की तामील करोगे और ये समझ रहे होगे कि तुम बस थोड़ी सी मुद्दत दुनिया में रहे थे।